Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Чапляйцеся да яе, а? Ёй ісці трэба. Вунь, бабы стаяць, чакаюць, а вы затрымліваеце. Ушчуванне яе, вядома, прагучала нібыта ў скляпенні, адкуль перад тым павыходзілі людзі. Але рашучасць, з якой паводзіла сябе сярод немцаў Дуня, не магла застацца незаўважанай. Яна адбівалася перш за ўсё на твары яе, а наймацней у голасе. У тым амаль незалежным тоне, які ўдалося ёй узяць не адразу. Немец у акулярах, да якога яна звярталася, нават не думаючы, што гэта ён тут цяпер за галоўнага, проста раней ён стаяў насупраць Розы, а цяпер, калі была тут і Дуня, апынуўся насупраць Дуні. Дык гэты немец, бадай, быў першы, хто адчуў яе тон. Здавалася, чужая незалежнасць павінна была б разлаваць яго. Аднак ён не разлаваўся, толькі абураны, ўсё роўна як вымушаны быў тлумачыць ёй, сказаў, паказваючы на Розу: «Зі іст юдын?» Не ў прыклад Розе. Дуня адразу ўцяміла сэнс аднаго з гэтых слоў «юдын». Дарэчы, Роза цяпер таксама зразумела немца, можа, якраз таму, што побач стаяла сяброўка. Дуніна рашучасць, з якой яна прабілася сюды ў сярэдзіну круга і з якой паводзіла сябе тут, нарэшце вярнула Розе здольнасць нармальна, без утрапёнасці, што туманіла розум, валодаць сабой. Але яна чамусьці не спалохалася, адкрыўшы раптам, што немцы палічылі яе за яўрэйку. Яна толькі дужа здзівілася гэтаму, і на твары яе адбілася новае хваляванне, ніколькі не падобнае на ранейшае, калі нічога не ведала і ні пра што не здагадвалася. Амаль гневаючыся, яна з неўразуменнем бліснула вачамі на Дуню, сказала акурат, скардзячыся з надрывам: «Што яны выдумваюць, а? Якая яўрэйка я? Скажы хоць ты ім, а то да цёмнага будуць трымаць, не адпусцяць». «Ладно, я скажу», – кивнула ёй разважлівая Дуня. «Але пакуль гаварыць ды тлумачыць буду, ты не стой, бяжы хутчэй адчуль, бяжы вунь к бабам. А як гэта? А так, што бяжы ўсё тута!» Злуючыся на Розіну някемлівасць, ажно павысіла голас Дуня. Роза згодна кіўнула галавой, хоць наўрад ці па-сапраўднаму думала над тым, бяжы, і ўсё тут адно сказаць, зусім другое зрабіць гэта, калі вакол амаль плячо ў плячо, да яшчэ ў некалькі радоў стаяць салдаты, якія не толькі не разумеюць цябе, але і варожа настроены. Да і прысутнасць знаёмага і блізкага чалавека, як ёй здавалася, рабіла знаходжанне тут не такім ужо небяспечным. Немцы чакалі між тым адказу. Яны чакалі адказу ўжо не ад розы, не. Яны чакалі сабе адказу ад гэтай русявай мілай з выгляду жанчыны, дарма што славянкі, якая не пабаялася прыйсці сюды сама і стаць побач з яўрэйкай. Смелай, здавалася, неразважлівы ўчынак падзейнічаў на іх, таму яны нават не сталі чыніць перашкоды, калі жанчыны пачалі перамаўляцца паміж сабой на незразумелай для іх мове. Дуня даволі хутка ўцяміла, што цяпер менавіта ад яе немцы чакаюць адказу. Якраз таму яна і сказала Розе, каб тая непрыкметна падавалася да верамейкаўскіх баб. Але яна не запярэчыла немцам адразу. Спачатку сама была збіта з панталыку, чаго-чаго, а гэтага, што выдумалі цяпер пра Розу, і ўявіць цяжка. Думала, немцы дурэючы, і праўда кінуліся ў забаву. На справе ж выходзіла іначай. «Не, пан, Роза не Юда!» Нарэшце сказала Дуня, гледзячы скрозь шкельца акуляраў у нецярплівыя вочы высокага немца. «Яна не яўрэйка, яна наша!» Мы ж з адной вёскі, так і яна, беларуска, як і ўсе мы, тама, не пан, Роза. Яна яшчэ не паспела давесці сваё, як убачыла, чыесьці закасаныя па локці рукі пацягнуліся спераду да Розы, гатовыя ўчапіцца ёю кучаравай схопленай на патыліцы карычневай стужкай валасы, зноў загаманілі, ажно закрычалі кругом чужымі галасамі салдаты. Дуня ад гэтага вэрхалу схамянулася і ў той жа момант зразумела, што словы яе займелі нейкае адваротнае дзеянне. Яшчэ не ведаючы дакладна, у чым справа, яна памкнулася загарадзіць сабой сяброўку найперш з усяе моцы, на якую хапіла замахнуцца, пляснула немца па закасаных руках. «Ай, людзечкі, а што ж гэта робіцца?» Услед за гэтым у бясільнай роспачы залямантавала кабета, акурат спадзявалася, што нехта блізка пашкадуе. Але прыйсці на дапамогу не было каму, нават калі б хто і памеў адвагу. Акрамя верамейкаўскіх баб, якія стаялі гуртам на дарозе, на ўсёй гэтай вуліцы, занятай нямецкімі салдатамі і грузавікамі, не траплялася воку ні воднай іншай душы. Тыя ж закасаныя рукі, што не дацягнуліся да Розы, яны адно пахіснуліся ўніз ад удару жанчыны, не мяняючы напрамку, тыцнуліся Дуні ў грудзі. І Дуня адчула, як учэпістыя пальцы пачалі сціскаць шаўковую блузку, загаляючы і здзіраючы яе са спіны. Дасюль Дуня рабіла ўсё акурат, неўзнарок, падпарадковаючыся толькі кароткім унутраным штуршкам, якія хутчэй былі вынікам не заўсёды асэнсаванага пратэсту. Дзіва што, крыўдзілі яе сяброўку. А тут зразумела раптам, што небяспека ўжо стала пагражаць самой. У момант яна напружынілася ўся, налілася непрытворнай, а ўжо сапраўднай злосцю моцна ўхапіла немца за запясці коўскіх ад насычання бензінам рук, патрымала іх у адным становішчы, быццам яшчэ не цалкам верачы, што падолее мужчыну. Тады моцным штуршком уніз адарвала ад сябе, ажно паляцелі ў самой, быццам пырхнулі ад куль эмалевыя гузікі з блузкі. Цяпер, калі ніхто не гнуў яе галаву кнізу, Дуня ўбачыла немца ў твар. Перш за ўсё чырвоную у палец шырынёй палоску пад левым вокам, якая няйначе была некім абгарылым следам, альбо ў дзяцінстве падпякло блазнюка чым, альбо ўжо цяпер на вайне зачапіла. Затым вочы, мутныя і набрынялыя невыразнай вадкасцю, усё роўна як у п'янага, бо іх не толькі было прыкметна разумнага бляску, але і жывой рухомасці. Здавалася, гэтага намагання яе хапіла ўжо, каб немец зусім адчапіўся. Ды дзе там? Той нават і не збіраўся адступаць. Раз некі момант ён ужо зноў пачаў выпростваць да яе свае закасаныя з растапыранымі пальцамі рукі, наважваючыся ўхапіцца за расхрыстаныя грудзі, на якіх яна не паспела захінуць блузку. Тады Дуня рашылася на самае простае, да чаго звяртаюцца ўжо ў апошнім выпадку ўсе жанчыны, раптам з агідай плюнула гвалтаўніку ў твар. Але гэта было ўжо, як кажуць у такім разе, зусім занадта. Нават немец у акулярах, які лічыўся ці не старэйшым у іх, і той падаўся назад, баючыся, што калі не думаецца і не сціхне гэтая жанчына, то наступны плявок атрымае ён, як самы бадай блізкі. «Фаснэмен!» – крыкнуў ён зрывістым голасам і для пэўнасці яшчэ узняў на ўзровень сваіх вачэй вывернутую вонкі далонь, маючы намер засланіцца так. Дуня больш не абаранялася ад немцаў і сама не нападала. Здавалася, ў яе кончыліся сілы, яна ўжо няздольная стала на супраціўленне. Таму яна дазволіла двум немцам, якія кінуліся да яе па толькі што пачутай камандзе, заламаць за спіну сабе рукі, а сама, яўна стыдаючыся, пачала захінаць барадой на грудзях блузку, спрабуючы дацягнуцца такім чынам да абедзвюх манішак. Немцы, папіхваючы адзін аднаго то плячамі, то спінамі, тут жа расступіліся на бакі, утвараючы ў натоўпе праход. А тыя два салдаты, што заламалі за спіну Дуніны рукі, штурханулі Дуню наперад, павялі па гэтым праходзе. Не засталіся стаяць на месцы і астатнія немцы, што складалі дасюль натоўп. Яны таксама з неспакойнай гаманой рушылі ўслед, утварыўшы цэлую працэсію. Выніку атрымалася так, што на некі час немцы забыліся пра Розу, і яна засталася на абочыне дарогі адна. Стаяла і з жахам сачыла за тым, што будзе з Дуняй далей. Вось немцы нарэшце давялі Дуню да крайняга грузавіка, і хоць там была металічная прыступка, але яны яшчэ адкінулі і задні борт. Дуня вызваліла рукі, мусіць, ёй ужо не заміналі гэта зрабіць, азірнулася па баках усё роўна, як развітвалася з усім, што навокал. Тады паставіла калена на край адкінутага борта і, хапаючыся за дно кузава, сама палезла ўсярэдзіну пад тэнт. За ёй лёгка скочылі туды і тыя два немцы, што вялі яе сюды. Яны адразу засланілі сабою кузаве Дуню, і Роза, колькі не прыўзнімалася на дыбачкі, каб стаць вышэй, але не магла ўбачыць сяброўку. За сябе Роза не баялася. У яе чамусьці было такое разуменне, што недарэчнасць, якая здарылася з ёй, больш не паўторыцца, і што немцы пакінулі яе ў спакоі свядома. І наогул па прастаце душэўнай Роза схільна была думаць, што ўсё-ткі дарэмна Дуня гэтак неразумна павяла сябе. Урэшце, яна б Роза і сама паступова неяк выбавілася б з нечаканай пасткі, няхай нават што палічылі яе за яўрэйку, бо ці мала што выдумаць можна, калі меркаваць пра чалавека толькі па знешняму выгляду. Але ж на самой справе яна ніякая не яўрэйка, значыць, і баяцца надта няма чаго. Нябозе зусім немцам было, што адно ўжо імя Роза, якое нічога не падазраючы вымавіла яе сяброўка, узбурыла немцаў да рэшты. Не здагадвалася яна і пра тое, што пройдзе ўсяго некалькі хвілін, немцы спахопяцца, зноў успомняць пра Юду, бо сам учынак, які зрабіла Дуня, кінуўшы бараніць яе, будзе разглядацца як недапушчальны крымінал, супраціўленне вермахту і свядомае спачуванне яўрэям. А пакуль пра Розу яшчэ не ўспомнілі немцы, то яна стаяла сабе ціха на месцы, быццам пакінутая восеньскай чарадой пакалечаная птушка. Роза чула, як ужо некалькі разоў нясмела бы ў кулак гукалі яе верамейкаўскія бабы, што топіліся воддаль за скрыжаваннем. Але яна чамусьці нават не паварочвала ў іхні бок галавы, акурат баялася, што яе пачнуць ушчуваць там, ды вінаваціць ва ўсім. Можа, якраз гэта вось адчуванне і падказала ёй нарэшце зрабіць іначай. Паспяшыць не туды, куды клікалі яе спадарожніцы, а наадварот, паддацца да грузавіка, дзе знаходзілася пад вартай Дуня Пракопкіна. Паволі і зусім непрыкметна, ўсё роўна, як не ў сваім розуме, маладая салдатка пачала перамяшчацца з абочыны на дарогу, тады бліжэй да плота. Калі нарэшце яна апынулася на паўдарозе да грузавіка, раптам нехта клікнуў яе з гарода, проста ўзяў ды выгукнуў штосьці зусім невыразна ды кашлянуў, пэўна адно, каб прыцягнуць у свой бок увагу. Роза зразумела гэта. Тут жа кінула скоры позірк на плот. Там, за рэдкім зялёным хмызам, можа, насаджаным маліннікам, скрытна стаяў чалавек. Відаць, то быў мясцовы жыхар, гаспадар хаты, што знаходзілася па левы бок вуліцы ад скрыжавання другой па ліку. Хата тулілася ў зацені старых ліп, на якіх віселі прымацаваныя да стволоў пакрытыя бяросты круглыя вуллі. Круцячы галавой па баках, чалавек клікаў Розу пальцамі да сябе, выразна даючы зразумець, што мае нешта сказаць ёй. «Ты што ж гэта робіш?» – пачаў гаварыць ён паспешліва і паўшэптам, калі Роза падышла па яго знаку да плота. «Уцякай! Уцякай, пакуль не позна, уцякай, дзеўка!» Thank you. Ці то гэты паўшэпт вывеў яе з душэўнага здранцвення, ці то ён з'явіўся толькі зыходным штуршком, нават не штуршком, а тым псіхафізічным момантам, якога яна ўнутры, можа, сама несвядома чакала. Аднак Роза раптам сапраўды памкнулася бліжэй да плота. Затрымалася перад ім на момант, а тады ўхапілася абедзвюма рукамі за верхнюю жардзіну. Пералазіла яна цераз плот па-жаночы, не адразу і скокам, як робяць гэта звычайна мужчыны, а паступова, лучаючы нагамі ўгору па кожнай прыступцы. Немцы ў гэты час не іначай заняты былі размовамі пра здарэнне, якое толькі што адбылося. Таму Роза зусім без перашкоды пералезла па той бок плота і, падхапіўшы левай рукой падол шырокай спадніцы, пабегла мяжой па гародзе, забылася нават пра чалавека, які ўласна падказаў ёй гэтак ратавацца. Бегла яна няспрытна, чаплялася за бульбоўнік, што аплятаў мяжу. Да таго ж гарод выгляд меў узгоркавы, схілам спадаў да вуліцы, і бегчы ўвесь час даводзілася ў гору. Неўзабаве Роза адчула, як горыч пачала захаланаць ёй у сярэдзіне грудзі. Ёй бы пасілі якраз спыніцца цяпер, каб хоць перавесці дыханне. Яна ўсё бегла і бегла, нарэшце адолела пагорак, думалася, па роўным ужо будзе нашмат лягчэй уцякаць, аднак адразу за ўзгоркам пачынаўся нечы другі гарод, хоць і без плота, ды ў зарану поперак мяжы, па якой дасюль шыбавала Роза. Горыч, якая спярша нібыта заткнула адны грудзі, цяпер працінала як не наскрозь усё нутро, а сэрца, здавалася, вось-вось праб'е з боку грудную клетку, выпырхне туль спалоханы птушкай. Да і ногі зрабіліся зусім непаслухмяныя, яны не тое, што адубелі, ці падкошваліся ад знямогі, проста ажно балелі, усё роўна, як перад гэтым вытрымалі вялікі цяжар на сабе. Роза яшчэ прабегла гэтак трохі ўздоўж разоры, павярнуўшы на новым гародзе направа, тады прымусіла сябе спыніцца. Якраз вісела над тым пагоркам, па якім Роза толькі ўзбегла сюды. Цяпер ён засланяў усю местачковую вуліцу, дзе стаяла нямецкая калона. Можна было спадзявацца, што немцы таксама не маглі бачыць яе адтуль. Але ж там, пасярод вуліцы, засталіся верамейкаўскія бабы. Таксама недзе ў грузавіку сядзела Дуня Пракопкіна, якая адна цяпер мусіла адказваць за ўсё. Роза адно толькі ўявіла, што можа здарыцца па яе віне, як раптам закалацілася ўся ў адчае і, слепнучы ад горкіх слёз, бухнулася ніцма ў разрозу, ў разорыну. Хоць яна і ўсведамляла сваю бездапаможнасць, хоць яна і разумела, што мала чаго можа, аднак у душы не збіралася доўга хавацца тут, на гэтых незнаёмых гародах. Ёй здавалася, яна толькі паляжыць трохі наводшыбе, а затым вернецца назад, на вуліцу, няхай жо будзе там, што будзе. Да і ў дачыненні да Пракопкінай Дуні льга было захаваць звычайную чалавечую прыстойнасць. Тая не спалохалася і не падумала пра сябе, калі ішла на выручку ёй. Тым часам міналі хвіліны. Роза ляжала нерухома ў разорыне, быццам не магла хоць колькі адарваць ад зямлі сваё непаслухмянае, нягнуткае цела. Між тым немцам нарэшце спатрэбілася гэтак нечакана злоўленая яўрэйка. Але на бочыне местачковай вуліцы яе не было ўжо. Тады яны кінуліся шукаць Розу па дварах, якія стаялі абапал старога тракту. Разбегшыся па тры, па чатыры, заклапочаныя салдаты ўрываліся з рашучымі тварамі ў хаты, шнарылі скрозь па хлявах, заглядалі ў паграбы. Аднак дарэмна Розы нігде не знаходзілі. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.